Unus erat ens qui veniebat ab affectu ad adversa sua de sensus a sensus que qui coniungebat como medias amores et casus. Ens qui omnem memoriam relinquere elegit protagonista possibilium de tronisatus, vel in lapsu, vel in gloria contentus, Satanas redemptus et Deus condemnatus. In omnibus et in me diversificatus puer qui ludum sum incepit, iugum quod propter te abdi cavi alfa lucis omega timoris. Sic intellexi omne pati eden esse. Post paucos dies de sensu librorum meorum quaesivi narrativis humiliationum et triumphorum meorum et vox Dei in mente mea resonavi dum homines eorum quae credo iudico cinere edificati tole reliqui et linguam hispanicam recuperavi quae tolenti verba maiorum meorum fuit ex inde ibi scrivo de sciolo acerbo propter cathedrolem quae vias meas tra.